myli się wielu, którzy nie chcą się przyznać do tego, że są troszeczkę inni, prawda? Boją się tego, muszą się z tym troszkę zmierzyć, dopasować, poprzechodzić, poubierać w to, w tę inność. Ja już teraz wiem, że ona jest dobra. Mam takie nawet piękne jakieś zdanie, o którym lubię sobie myśleć z Horsta Binka, ważnego pisarza urodzonego w Zabrzu, i Irma Piątek powiada: nie mogę pozbyć się tej ziemi, wszędzie dokąd się udam, będę tę ziemię taszczyła ze sobą. Ja ją przytaszczyłam do Trójki. Cieszysz się? Bardzo. Naszą gościnią była Anna Dudzińska. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już czwartek, 3 kwietnia, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Za 6 godzin wejdą w życie nowe amerykańskie cła dla Unii Europejskiej w wysokości 20%. Modlitewne czuwania i msze wierni w kraju i za granicą pamiętali o 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Utrata prawa jazdy za wjazd na tory przy zamkniętych rogatkach wśród propozycji zaostrzenia kar za przestępstwa drogowe. Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie ustanawiające minimalną 10-procentową podstawową stawkę ceł dla towarów z całego świata oraz dodatkowe cła dla większości państw. 20-procentowe mają obowiązywać na produkty z Unii Europejskiej. Według zapowiedzi Białego Domu rozporządzenia wejdą w życie o północy czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o 6 rano w Polsce. Cła są próbą przywrócenia różnego rodzaju produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych, komentuje dr Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to na pewno próba przywrócenia przemysłu motoryzacyjnego do Stanów i innych form aktywności przemysłowej. No problem polega na tym, że przecież to, co teraz ma miejsce, czyli fakt, że produkcja została wyprowadzona do innych krajów, jest w dużej mierze konsekwencją procesu globalizacji, który został zainicjowany przez samych Amerykanów w latach 80. Amerykanie cenili sobie także produkty europejskie. Szefowa Komisji Europejskiej czeka do rana z oficjalnym komentarzem w sprawie decyzji prezydenta USA. Ursula von der Leyen o 5:00 wygłosi oświadczenie. Jako pierwszy komentarz opublikował premier Szwecji. Głęboko ubolewam, że Stany Zjednoczone obrały drogę ograniczania handlu wyższymi cłami. Nie chcemy rosnących barier handlowych, nie chcemy wojny handlowej, napisał w mediach społecznościowych Ulf Christensen. W 20. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II w Rzymie na placu Świętego Piotra zorganizowano modlitewne czuwanie. Poprowadził je przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda. W nabożeństwie wzięło udział kilka tysięcy wiernych, w większości Polaków. We wprowadzeniu arcybiskup Wojda podkreślił ogromne znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla Kościoła i wiernych. Jan Paweł II, jako nasz wielki rodak, pozostawił nam tak wiele. A przede wszystkim wskazał nam drogę ku Chrystusowi. W rozważaniach wykorzystano fragmenty przemówienia Jana Pawła II, wygłoszonego podczas modlitewnego czuwania w Toronto podczas Światowych Dni Młodzieży w 2002 roku. Z placu Świętego Piotra, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wieczorna msza w warszawskiej bazylice archikatedralnej zakończyła stołeczne obchody 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Uczestniczyli w niej liczni warszawiacy. Pomimo jakby, że fizycznie się nigdy nie spotkaliśmy, to jednak taka więź duchowa z Ojcem Świętym była bardzo żywa i bardzo głęboka. Jakby on taką duchową łączność. No życzyliśmy taką ojcowską, jego ojcowską jak ojciec, tak, który troszczy się o swoją rodzinę. Wiele się wydarzyło w czasie pomiędzy jego śmiercią a dzisiejszym dniem. Tak, doniosłość jego postaci nie ucierpiała. Wielkość chyba jest niepodważalna. Jan Paweł II odszedł 2 kwietnia 2005 roku o 21:37. Za wjazd na zamknięty przejazd kolejowy będzie można stracić prawo jazdy na zawsze. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że zaproponuje poprawkę do ustawy zaostrzającej przepisy drogowe. Jak mówi, na nagraniach w internecie znajdziemy mnóstwo przykładów takich zachowań. Kierowcy wjeżdżają na przejazd kolejowy, robią sobie tam filmiki, robią tam zdjęcia, albo wychodzą z samochodu, próbują podnosić szlabany, albo jeszcze inaczej, próbują się ustawiać równolegle do torów, już po zamkniętych szlabanach. Tutaj potrzeba radykalnych kroków. Jestem absolutnie za tym, żeby tego typu kierowcom odbierać na stałe prawo jazdy. Pakiet przepisów zaostrzających kary za przestępstwa i wykroczenia drogowe prawdopodobnie zostanie przyjęty przez rząd wiosną. Obiadomat stanął w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy. Uczniowie mogą zamówić w nim posiłek, który będzie na nich czekał w skrytce. Obiad będzie ciepły, bo w urządzeniu znajduje się panel grzewczy. Korzystałem jak najbardziej. Jedzenie jest bardzo dobre i w miarę atrakcyjnej cenie. Są dania obiadowe, są fast foody, są zupy. Wiele tych dań jest. My nie mamy typowej stołówki. Anna Janecka, dyrektor zespołu szkół spożywczych. Nasze dzieciaki no niestety wychodzą na przerwach na zewnątrz. Chcielibyśmy im pomóc, żeby mogli też spokojnie coś zjeść ciepłego. I stąd pomysł. A wygląda to tak jak paczkomat, który ma panel dodatkowy, na którym wybiera się, co chcemy kupić. No i gdybyśmy chcieli zamówić, to klikamy w dostawę. I pojawia nam się lista, z których rzeczy możemy skorzystać. O, i jest zupa, ciepła. Aby obiad pojawił się w automacie, trzeba go zamówić najpóźniej do 9.30 tego samego dnia. Kto zamówi posiłek dzień wcześniej, może liczyć na 10% zniżkę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami na północy, zachodzie i krańcach południowych. Temperatura może spaść przy gruncie do minus 4 stopni, a w nocy bezchmurnie, miejscami mgły, a na termometrach od 1 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bażancie serce. Dobry wieczór po północy. Olga Szućko i Ania Lalka, witamy nocne słuchaczki i słuchacze Trójki. Rozpoczynamy dziś Bażancie Serce niepowtarzalnym zespołem. Cherry Colored Funk z albumu Heaven or Las Vegas, oczywiście Cocteau Twins. Elizabeth Fraser zaczyna ten utwór podobno słowami Bills, Eggs and Blues, czyli żuki, jajka i blues. Ale tylko podobno, bo teksty zespołu są często improwizowane, nie zawsze składają się z rzeczywistych słów, czasem po prostu odpowiednio wlewają się do brzmień tej grupy, znanej właśnie z emocjonalnego pierwiastka, nawet jeśli to te tylko żuki, blues i jajka, nawet jeśli nie znaczy to nic naprawdę sensownego. Niech to będzie metafora dzisiejszego odcinka, ale nie dlatego, że bez sensu, ale dlatego, że ta brzmieniowa zajawka dream popowo-szugejzowa będzie przewijać się w tych dwóch godzinach Bażanciego Serca. Posłuchamy dużo rozmytych gitar i naładujemy się nieco melancholią. Czas na polską grupę, już niestety nieistniejącą. Mam syndrom paryski, nie liczę już na zyski, zliczyłem sporo strat, kocham mocne światło miast, tylko blaski w twoich oczach. Jak się nie zakochać, jak się nie zakochać? Mam syndrom paryski, gdzie te wszystkie błyski lamp i fajerwerków. Chcę siedzieć z tobą gdzieś na skwerku w różowym sweterku. Zobaczyć Paryż, pięknie byłoby zobaczyć twój uśmiech. Pięknie byłoby nie słyszeć, że mam zmartwioną muszkę. Nie chcę się więcej zawieści, nie chcę się więcej zawieść. Chyba że w jakieś piękne miejsce, chyba że w jakieś piękne miejsce. Mam syndrom paryski, nie liczę już na zyski, zliczyłem sporo strat, kocham mocne światło miast, tylko blaski w twoich oczach. Jak się nie zakochać, jak się nie zakochać? Mam syndrom paryski, gdzie te wszystkie błyski lamp i fajerwerków. Chcę siedzieć z tobą gdzieś na skwerku w różowym sweterku. Pięknie byłoby nie patrzeć się za siebie. Pięknie byłoby nie wiedzieć, że kończy się nam czas. Nie chcę się więcej zawieści, nie chcę cię więcej zawieść. Chyba że w jakieś piękne miejsce, chyba że w jakieś piękne miejsce. W Prima Aprilis nie dałam się złapać na żaden żart, ale jeden mnie trochę zabolał, bo był to post o tym, że zespół Syndrom Paryski wrócił do studia i znowu nagrywa. To oczywiście nieprawda. Kilka lat temu zespół zakończył swoją działalność. Muzycy nagrywają teraz sami, samodzielne solowe kariery prowadzą i dobrze im idzie, choć to już nie to samo. Śledząc polską scenę niezależną przez ostatnią dekadę, można wymienić kilka zespołów, które wpisały się w taką nową falę zespołów, które zbudowały wokół siebie kult, jednak nie będąc w mainstreamie, i to z pewnością właśnie Syndrom Paryski. Pewnie mógł to być ulubiony zespół twojego ulubionego niezależnego gitarowego zespołu, bo te wpływy słychać dzisiaj w niejednym zespole. Nigdy nie zapomnę ich ostatniego koncertu, który był w Warszawie, w Hydrozagadce. Przyjechały tam tłumy z całej Polski. Może akurat ktoś słucha mnie, kto tam też był. Kto nie śpi, proszę pisać maile na adres anna.lalka@polskieradio.pl. A nie śpi na pewno Syndrom Paryski. Nie śpię w nocy. Brakuje mi uczuć, bo to był stały refren. Nie śpię w nocy, biel gasi mnie w oczy. Przypomina mi o tym, co było. Nie daję się życzyć chwilą. Chciałbym ułożyć życie we śnie. Weź mnie na spacer. Wypijmy herbatę. A latem nie mogę spać. Nie mogę dać sobie rady. Chciałbym wejść w układy z Morfeuszem. Już nie zapiszuję moich sinich powiek. Zobacz jak myślę. Sam nie wiem co robię, gdy patrzę przez okno na miasto bez latarni. Nie chcę pisać bajki. Nie chcę być wulgarny. Nie mam na to siły już. Ani mórz, nie znam tego słowa. A jutra nie będzie mi brakować. Nie śpię w nocy. Brakuje mi uczuć. Bo to był stały roczek. Nie śpię w nocy. Biel gasi mnie w oczy. Przypomina mi o tym, co było. Nie daję cieszyć się chwilą. Syndrom paryski i nie śpię. Chciałbym wejść w układy z Morfeuszem. To taka piękna, plastyczna metafora bezsenności. Ładniej to brzmi niż faktycznie jest. Takich porównań nie brakuje w tekstach Wojtka Filipowicza z syndromu paryskiego. A jeśli ktoś tęskni za jego perspektywą na muzykę, to można go usłyszeć m.in. w audycji Wszystkor w Radiu Afera. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A jeśli jesteśmy przy sennej atmosferze i skoro był utwór Nie śpię, czas na Śniłeś mi się. Czasem trudno zdecydować, co lepsze, prawda? Niech rozstrzygnie zespół Kwiaty. Śniłeś mi się dziś fantastyczny i obłoki w słońcu. Thank you. Napisał do mnie przedstawiciel generacji Z, jak się przedstawia, Max, student z drugiego roku. Syndrom paryski kojarzy mi się z pierwszą miłością. Tajemniczą, nostalgiczną, spontaniczną. No, tak, zgadzam się. Dokładnie taki jest syndrom paryski. I trochę też są takie kwiaty. Ale już myślę, że trochę dojrzalsze. One, zespół Kwiaty właściwie, z utworem Śniłeś mi się. Tam już słychać te harmonie, fascynacje latami 90. Gitarę też przepuszczone jak w syndromie przez mnóstwo efektów, ale bardziej marzycielsko i z melodiami. I oczywiście niesamowicie gładkim głosem i tekstami Mai Domachawskiej, zespół Kwiaty. Polska scena dream popowa i shoegaze'owa ma kilka pereł i wydaje mi się, że grupa z Gdańska jest jedną z nich nie tylko dla mnie, ale też dla słuchaczy, którzy pokochali ich za dwie jedyne płyty na razie, jedna z 2019 roku i druga wydana prawie równo 3 lata temu, czyli Porcelana. Nie są aktywni w mediach społecznościowych, dużo nie koncertują, mimo to powroty do ich albumów są magiczne. Posłuchajmy jeszcze Czarnych porzeczek z debiutanckiej płyty. Thank you. as they lock the door. Everyone knows that love doesn't come here anymore. No one ever looks back as they lock the door. Everyone knows that love doesn't come here anymore. Anymore. I said love doesn't come here anymore. Oj, niewiele jest tak dobrze brzmiących duetów polskich, śpiewających po angielsku. John Porter, Agata Garczewska, Love Doesn't Come Here Anymore z płyty On The Wrong Planet z 2023 roku. Folk, rock, blues, country i takie teksty grzebiące w duszach obu artystów, bo piszą razem i komponują razem. John Porter mówił w wywiadach, że country i blues to taka szczera i prosta muzyka, która trafia prosto w serce. I to jest równie prosty opis, który trafia też w moje serce i w moją filozofię audycji Bażancie Serce. A poza tym lubię damsko-męskie duety w tych gatunkach. Więc dziś wracamy do Courtney Barnett i Kurta Weila. When I'm all alone on my own by my lonesome and there ain't a single nother soul around, I wanna dig into my guitar, bend the blues riff that hangs over everything. I'm by myself and it's daytime, cause down under, oh, wherever it is I live when it's evening. You know I speed read the morning news and come up with my own little song. To a beautiful morning where the trees are all wagging, my head flag waving, the scenery raging, my love flock cascading, and the smog hangs over everything. When I'm outside in a real good mood, you could almost forget about all the other things, like a big old ominous cloud in my periphery. Days I inhabitate a high-pitched ring over things. So these days I plug them up. When I'm struggling with my songs, I do the same thing too. And I crunch them up in headphones, cause why wouldn't you? You could say I hear you on several levels at high decibels. Over everything. Thank you. guitar and the blues riff that hangs over everything. Co to za utwór? Over Everything, Corny Barnett i Kurt Vile. Vile z jego powolnym, leniwym śpiewem, chociaż nie brakuje mu akurat w tym utworze energii, ale zestawiony z Barnett, która z taką lekkością i naturalnością wchodzi w najbardziej energetyczne rejony i nawet jeżeli to jest tylko kilka zdań, potrafi tę swoją chropowatość pokazać i charakter, którego jej nie brakuje zdecydowanie. Współpraca, marzenie, dwójka artystów, którzy połączyli swoje siły w jednym z najbardziej interesujących projektów dla fanów folk, rocka alternatywnego. 2017 rok i album Lotta Sea Lies. Bardzo, bardzo polecam takie powroty. A teraz już scena polska, ale wciąż po angielsku Strangers in My Hood. Watching all the clouds from different sides, but the sound of my fears is still waking me up. Call to your friends, give them a sign. zespół Strangers in My House i utwór Cold Spring od polskiej grupy, który powstał w krakowskich piwnicach. Tak siebie opisują. W najbliższych tygodniach będzie kilka okazji, żeby usłyszeć ich na żywo. Trwa trasa pod znakiem Shoefestu, czyli mini festiwalu, który prezentuje na polskiej scenie brzmienia z pogranicza shoegaze'u, dream popu, rocka alternatywnego, czyli wszystkie te brzmienia, które dzisiaj prezentuję w Bażancim Sercu. Znajdzie się tam też Strangers in My House. I skoro było Cold Spring, to może zostańmy w tej atmosferze. Teraz w trójce Springtime, wydany w tym roku przez zespół Jeden Pies. Thank you. O śpiewających kosach i umierającym jaśminie opowiadała nam Zosza Habiera, a gra z nią w zespole Jeden Pies Kuba Orłowski. Opisują swój klimat jako bagna Teksasu i tropikalne lasy Mokotowa. Natura, odniesienia do całego świata i różnych kontekstów, trochę eksperymentu w tych skrzypcach mających pokazać nieprzewidywalność i taką ekscytację wiosny. To coś zdecydowanie w stylu Barzęciego Serca. A teraz przeczytam Państwu pewien opis. Wanda i Janek są ze sobą od zawsze. Jednak po 10 latach ich związek przypomina kabel do ładowarki, który pogryzł pies. Niby jeszcze ładuje. Po kolejnej kłótni, nie wiadomo właściwie o co, podejmują decyzję. Udają się na wyprawę ostatniej szansy. Kupują sanki, ładują na nie tylko niezbędne rzeczy i ruszają brzegiem zimowego Bałtyku. Od Międzyzdrojów aż po Piaski. Jeśli nie zejdą z plaży, nie złamią zasad podróży. Zostaną ze sobą na zawsze. Jeśli im się uda, nigdy więcej się już nie zobaczą. To jest opis polskiej produkcji To nie mój film, w którym wokalistka zespołu Jeden Pies, Zofia Habiera, o której mówiłam, gra główną rolę. Aktorka, ale też artystka muzyczna zagrała w filmie, gra w zespole Jeden Pies, ale też kilka lat temu wydała swój solowy, bardzo surowy i intymny materiał. Posłuchajmy utworu Adolescence Humpbacks. About this and that, nostrils flared, a good sign. Nostrils flared, it's a good sign. W trójce Zofia Habiera, która inspiruje się w swojej muzyce odgłosami natury, tradycyjną amerykaną, folkiem, a jak dzisiaj wracamy do różnych takich kultowych dla gatunku artystów, to nie mogło zabraknąć Sharon van Etten. Thank you. I want you here.